Pista 2. Jurnal de observație numărul 11. În paranteză, 21 aprilie. Închid paranteza. Încă nu m-am dus la fabrică. I-am spus doamnei Flynn, proprietărea sa mea, să-i telefoneze domnului Donegan și să-i spune că sunt bolnav. Doamna Flynn s-a uitat la mine cam ciudat, speriată parcă. Cred că e totuși bine că am descoperit cum toți râdeau de mine. M-a frământat mult asta. O făceau pentru că sunt atât de prost și nici măcar nu știu când fac vreo prostie. Oamenilor li se pare amuzant când un prost nu poate să facă ceva la fel ca ei. Totuși, acum știu că devin din zi în zi mai deștept, știu semnele de punctuație și scriu bine. Îmi place să caut toate cuvintele grele în dicționar și le țin minte. Citesc mult acum și domnișoara Kenyan zice că citesc foarte repede. Uneori chiar înțeleg ceea ce citesc și îmi rămâne în minte. Se întâmplă adesea să închid ochii și să mă gândesc la o pagină și revăd totul ca într-o fotografie. Pe lângă istorie, geografie și aritmetică, domnișoara Kenyan zice că ar trebui să încep să învăț limbi străine. Doctorul Strauss mi-a mai dat câteva benzi să le pun când dorm. Tot nu înțeleg cum lucrează conștientul și subconștientul ăla, dar doctorul Strauss zice să nu-mi fac griji încă. M-a făcut să-i promit că, pe timpul studierii materialelor de liceu, pe care le voi începe săptămâna viitoare, nu o să citesc nicio carte de psihologie până ce nu va da el voie. Mă simt mult mai bine astăzi, dar încă mă supără când îmi amintesc că tot timpul oamenii au râs și și-au bătut joc de mine pentru că nu eram destul de deștept. Când o să devin inteligent, așa cum asigură doctorul Strauss, cu de 3 ori actualul meu I.I. de 68, atunci poate că o să fiu ca oricare altcineva și o să plac celor din jur. Nu sunt sigur ce înseamnă I.I. Doctorul Nemur spune că ăsta e un indice, ceva care măsoară cât de inteligent ești, așa cum un cântar de farmacie măsoară greutățile. Dar doctorul Strauss l-a contrazis și a spus că I.I.ul nu măsoară deloc inteligența. El arată doar cât de inteligent pot fi, ceva în genul numerelor de pe o mensură. Numai că mensura mai trebuie și umplută. Apoi, când l-am întrebat pe Bart, cel care se ocupă de testele mele de inteligență și lucrează și cu Algernon, mi-a zis că amândoi am greșit, în paranteză, numai că a trebuit să promit că nu le spun. Închid paranteza. Bart zice că I.I.ul măsoară o mulțime de lucruri, între care sunt și cele de care am vorbit deja și că, de fapt, indicele ăsta nu prea e grozav deloc. Așa că tot nu știu ce înseamnă I.I., dar știu că al meu o să treacă în curând de 200. N-am spus nimic, dar nu văd cum pot ei să știe cât ai de mult din ceva care nu știi nici ce este, nici unde se găsește. Doctorul Nemur vrea ca mâine să trec testul Roșah, se scrie R.O.R.S.H.A.C.H. Mă întreb ce mai fi și asta. Paranteză, 22 aprilie. Închid paranteza. Am aflat ce este un test Rorschach. Este ceea ce mi s-a dat înainte de operație, proba cu petele de cerneală de pe bucățile de carton. Eram speriat de moarte de petele alea de cerneală. Știam că tipul o să mă pună să găsesc desenele și știam că nu o să pot. În sinea mea mă întrebam dacă nu cumva pot afla dinainte ce fel de desene sunt ascunse acolo. Poate că nu există niciun fel de desene, poate că e numai un truc ca să vadă dacă eram atât de prost încât să caut ceva ce nici nu există. Gândul ăsta mi-l făcea pe examinator antipatic. Ghilimele. Ei bine, Charlie, zise el, ai mai văzut cartonașele astea. Îți amintești? Închid ghilimele. Ghilimele. Sigur că mi-amintesc. Închid ghilimele. Din felul cum o spusesem, și-a dat seama că sunt supărat și a părut surprins. Ghilimele. Natural. Acum vreau să te uiți la asta. Ce crezi că ar putea fi? Ce vezi pe cartonașul ăsta? Oamenii văd tot felul de lucruri în petele astea de cerneală. Spune-mi ce ar reprezenta ele pentru tine, la ce te fac să te gândești. Închid ghilimele. Eram surprins. Nu asta mă așteptam să spună. Ghilimele, vreți să spuneți că nu-i niciun desen ascuns în petele alea de cerneală? Închid ghilimele. El încruntă din sprâncene și își scoase ochelarii. Ghilimele. Ce? Închid ghilimele. Ghilimele. Desene. În petele de cerneală. Ascunse. Data trecută mi-ați spus că oricine poate să le vadă și ați vrut să le găsesc și eu. Închid ghilimele. Mi-a explicat că data trecută folosise aproape aceleași cuvinte ca și acum. N-am crezut și încă mai am bănuiala că mă păcălește atunci numai ca să se distreze. Ori poate cumva, acum nu-mi dau seama, eram chiar atât de redus mental. Am răsfoit încet cartonașele, un desen semăna cu o pereche de lilieci, trăgând de ceva. Altul arăta ca doi bărbați bătându-se cu săbiile. Mi-am imaginat tot felul de lucruri. Cred că m-am emoționat, dar nu mai aveam încredere în el și le tot întorceam și pe față și pe dos, de teamă să nu-mi scape ceva. În timp ce el își nota, încercam cu coada ochiului să citesc. Dar era totul cifrat și arăta cam așa. W mare, F mare, plus A mare, spațiu, D mare, D mic, F mic, minus A mare, D mic, spațiu, orig, punct, spațiu, W mare, F mare, minus A mare, dedesubt la mijloc, S mare, F mare, plus sub, scris cu litere mici. Încă nu înțeleg ce-i cu examenul ăsta. Mi se pare că oricine putea să mintă despre lucruri pe care nu și le imagina cu adevărat. Poate că o să înțeleg când doctorul Strauss mă va lăsa să citesc ceva psihologie. Paranteză. 25 aprilie. Închid paranteza. Am imaginat un mod de dispunerea mașinilor din fabrică și domnul Donegan zice că asta îi va aduce o economie de $10.000 pe an și va mări și producția. Mi-a dat un cec de $25. Am vrut să-i iau pe Joe Crapu și Frank Reilly la prânz să le fac cinste, dar Joe a zis că trebuie să-i cumpere ceva nevestesii, iar Frank că se duce să ia masa cu vară sa. Cred că o să cam dureze câtva timp până când or să se obișnuiască cu schimbarea mea. Tuturor le e frică acum de mine. Când l-am întâlnit pe Amos Borg și l-am bătut pe umăr aproape că a sărit în sus. Oamenii nu mai vorbesc și nici nu prea mai stau în jurul meu ca altădată. Încep să mă simt singur. Paranteză, 27 aprilie. Închid paranteza. Astăzi mi-am luat inima în dinți și am invitat-o pe domnișoara Kinian să ia masa cu mine mâine seară, voiam să sărbătorim prima mea. La început nu era sigură dacă se cade, dar l-am întrebat pe doctorul Strauss și el a fost de acord. Doctorul Strauss și doctorul Nemur par să nu se împace prea bine, se ceartă tot timpul. În seara asta i-am auzit vociferând. Doctorul Nemur zicea că experiența și cercetările sunt ale lui, iar doctorul Strauss îi riposta că și el a contribuit la fel de mult pentru că el m-a găsit prin domnișoara Kinian și tot el mi-a făcut operația. Doctorul Strauss a spus că într-o zi mii de neurochirurgi ar putea folosi tehnica asta în lumea întreagă. Doctorul Nemur voia să-și publice rezultatele experienței la sfârșitul lunii. Doctorul Strauss voia să mai aștepte un timp ca să fie sigur. El zicea că pe doctorul Nemur îl interesa mai mult catedra de psihologie de la Princeton decât experiența în sine. Celălalt zicea că doctorul Strauss nu e altceva decât un oportunist care voia să ajungă la glorie pe umerii lui. Când, după aceea, am ieșit, mi-am dat seama că tremuram. Nu știu exact de ce, dar era ca și cum atunci îi văzusem pe amândoi pentru prima oară. Îmi amintesc că l-auzisem pe Bart zicând că doctorul Nemur avea o nevastă cicălitoare care îl îndemna tot timpul să publice lucrări pentru ca să devină celebru. Bart zicea că visul vieții ei era să aibă un soț faimos. Paranteză, 28 aprilie. Închid paranteza. Nu știu de ce n-am observat până acum cât e de frumoasă domnișoara Kinian. Are ochii căprui și părul castaniu îi ajunge până la umeri. Are numai 34 de ani. Cred că de la început am avut sentimentul că este un geniu intangibil și de asta îmi părea foarte, foarte bătrână. Acum, de fiecare dată când o văd, îmi pare tot mai tânără și mai drăguță. Am cinat împreună și am discutat îndelung. Când mi-a zis că progresez așa de repede încât am să o depășesc în curând, am râs. Ghilimele. E adevărat, Charlie, e adevărat. Deja citești mai repede ca mine. Tu poți citi o pagină întreagă dintr-o privire, iar eu în timpul ăsta abia pot trece peste câteva rânduri. Și ți-amintești absolut tot ce citești. Eu sunt mulțumită să-mi pot aminti ideea principală și înțelesul general. Dar nu mă simt mai inteligent. Sunt atâtea lucruri pe care nu le înțeleg. Și-a scos o țigară, iar eu i-am aprins-o. Ghilimele. Trebuie să ai puținică răbdare. Acumulezi în zile și săptămâni ceea ce oamenii normali învață într-o viață întreagă. Tocmai asta e uimitor. semeni cu un burete uriaș care absorbe totul, fapte, cifre, știință în general, și în curând ai să începi să le corelezi. Ai să vezi cum ramuri diferite ale științei sunt legate între ele. Sunt diferite stadii, Charlie, ca treptele unei scări gigantice pe care urci, din ce în ce mai sus, pentru a vedea mai mult din lumea ce te înconjoară. Vezi, eu nu pot cuprinde decât un pic din ea, Charlie, și nu voi urca mai sus decât acum. Tu însă vei continua să mergi mereu mai departe și să vezi mereu mai mult și fiecare treaptă îți va deschide noi lumi despre care nici n-ai știut că există. Închid ghilimele. S-a încruntat. Ghilimele. Sper, puncte, puncte, închid ghilimele. Ce? Nimic, Charlie. Doar sper că n-am greșit când te-am sfătuit să faci asta. Închid ghilimele. Am râs. Ghilimele. Cum asta? A mers, nu-i așa? Chiar și Algernon se menține, e încă deștept. Închid ghilimele. Am stat un timp în tăcere, știam la ce se gândea în timp ce mă privea jucându-mă cu lănțișorul de chei la care mai aveam legată încă lebuța de iepure. La așa ceva nu voiam să mă gândesc, așa cum bătrânii nu vor să se gândească la moarte. De fapt, știam că acesta e numai începutul. Înțelesesem ce voia ea să zică cu treptele acelea. Urcasem deja câteva din ele, gândul de a o depăși mă întrista. M-am îndrăgostit de domnișoara Kinian. Jurnal de observație numărul 12. În paranteză, 30 aprilie. Închid paranteza. Nu mai am slujba mea de la Donegan's Plastic Box Company. Domnul Donegan a fost de părere că e mai bine pentru toți dacă plec. Ce le-am făcut de mă urăsc atâta? Pentru prima dată am aflat despre asta când domnul Donegan mi-a arătat reclamația. Avea pe ea 800 de semnături. Toată lumea din fabrică, cu excepția Fanny Girden, se scrie G-I-R-D-N. Aruncând o privire rapidă asupra listei, am văzut imediat cum numele ei era singurul care lipsea. Toți ceilalți cereau să fiu dat afară. Joe Crapu și Frank Riley nu-mi spuseseră nimic despre asta și nici nimeni altcineva în afară de Fanny. Ea era unul dintre puținii oameni pe care îi cunoșteam, care atunci când își formau o părere și o mențineau indiferent de ceea ce spuneau și făceau ceilalți. Și Fanny nu era de părere că trebuie să mă dea afară. A fost împotriva reclamației în principiu și, în ciuda presiunii și amenințărilor, s-a ținut tare. Ghilimele. Asta nu înseamnă, a remarcat ea, că nu cred că s-a întâmplat ceva necurat cu tine, Charlie. Ei și-au schimbat părerea, dar eu nu știu. Tu erai înainte un om bun, de treabă, poate nu prea deștept, dar cinstit. Cine știe ce ți-au făcut de a-i devenit așa de deștept dintr-o dată? Așa cum toți zice pe aici, Charlie, asta nu-i lucru curat. Dar cum pot spune asta, Fanny? Ce e rău în faptul că un om devine inteligent și vrea să dobândească cât mai mult învățătură și înțelegere asupra lumii înconjurătoare? Închid ghilimele. A privit la ceea ce lucra ea și eu m-am întors să plec. Fără să se uite la mine, mi-a zis. Eva a păcătuit când a ascultat de șarpe și a gustat din mărul cunoașterii. Tot păcat a fost și când s-a văzut goală. Dar niciuna din astea nu s-ar fi întâmplat, oamenii n-ar fi îmbătrânit, nu s-ar fi îmbolnăvit și n-ar fi murit niciodată. Închid ghilimele. Am iară sentimentul arzând al rușinii, inteligența asta a ridicat un zid între mine și toți cei pe care îi cunoșteam și iubeam. Mai înainte ei râdeau și mă disprețuiau pentru ignoranța și prostia mea. Acum mă urăsc pentru cunoștințele și priceperea mea. Ce vor de la mine? M-au scos din fabrică. Sunt acum mai singur ca niciodată. Puncte, puncte. Paranteză, 15 mai. Închid paranteza. Doctorul Strauss e foarte supărat pe mine pentru că nu mi-am mai notat observațiile de 2 săptămâni. Are dreptate, pentru că acum laboratorul îmi plătește un salariu regulat. I-am spus că am fost prea ocupat cu studiul. Când i-am arătat că scrisul este un proces prea lent pentru mine, mi-a sugerat să învăț să bat la mașină. Acum îmi este într-adevăr mult mai ușor, fiindcă pot bate 75 de cuvinte pe minut. Doctorul Strauss îmi amintește continuu de necesitatea de a vorbi și scrie simplu, în așa fel ca toată lumea să mă poată înțelege. Am să cerc să revăd tot ce mi s-a întâmplat în ultimile 2 săptămâni. Algernon și cu mine am fost prezentați la Asociația Americană de Psihologie cu acordul Asociației Mondiale de Psihologie. Am făcut senzație. Doctorii Nemur și Strauss au fost foarte mândri de noi. Am impresia că doctorul Nemur, care are 60 de ani, cu 10 ani mai puțin decât doctorul Strauss, vrea să-și vadă rezultatele muncii valorificate, fără îndoială consecințele presiunii exercitate de doamna Nemur. Contrar impresiei inițiale, îmi dau seama că doctorul Nemur nu e deloc un geniu. Are un creier bun, dar luptă mereu cu spectrul îndoielii de sine, vrea ca lumea să vadă în el un geniu. De aceea ține să-și facă lucrările cunoscute și acceptate de lumea științifică. Cred că doctorului Nemur îi e teamă de amânări ca nu cumva altcineva să facă o descoperire asemănătoare și să o ia înainte. În schimb, doctorul Strauss poate fi socotit un geniu, deși cred că domeniul său de cunoștințe e cam îngust. A fost educat în tradiția strictei specializări, unele aspecte exterioare importante le neglijează prea mult, chiar pentru un neurochirurg. Am fost surprins să aflu că singurele limbi vechi pe care le știa erau latina, greaca și ebraica și că nu înțelege nimic din matematici peste nivelul elementar al calculului variațiilor. Când mi-a mărturisit aceasta, am avut un sentiment de jenă. Era ca și cum și-ar fi ascuns o parte a sa, pretinzând, așa cum mulți fac, să fie ceea ce de fapt nu este. De altfel, am ajuns la concluzia că nimeni din cei cunoscuți de mine nu era ceea ce părea să fie. Cred că doctorul Nemur nu prea se simte bine lângă mine. Câteodată când încerc să-i vorbesc, se uită straniu la mine și mi-ntoarce spatele. M-a supărat la început când doctorul Strauss mi-a spus că îi cream doctorului Nemur un complex de inferioritate. Credeam că își bate joc de mine și că sunt eu prea sensibil la glumele care se fac pe socoteala mea. Cum era să știu că un foarte apreciat psiholog ca Nemur nu știa indiana și chineza? E absurd când te gândești la ceea ce se face astăzi în India și China, chiar în domeniul său de activitate. L-am întrebat pe doctorul Strauss cum poate Nemur să respingă atacul lui Rahajamati relativ la metoda sa, din moment ce el nici nu-l poate citi în original. Privirea ciudată de pe fața lui Strauss nu poate să însemne decât una din două. Ori nu vrea să-i spună lui Nemur nimic despre cercetările din India, ori, și asta mă sperie, doctorul Strauss nu știe nici el. Trebuie să vorbesc și să scriu corect și simplu, pentru ca scrisul meu să nu pară nimănui ciudat și caragios. 18 mai. Sunt foarte tulburat. Am văzut-o pe domnișoara Chinian aseară, după o absență de o săptămână. Am încercat să evit orice discuție la un nivel prea intelectual și să mențin conversația cât mai simplă, dar ea s-a uitat la mine cu gura căscată și m-a întrebat ce vreau să spun cu echivalentul matematic al varianței din concertul numărul 5 al lui Doberman. Se scrie D-O-B-E-R-M-A-N-N. Când am încercat să-i explic, m-a oprit și a râs. Cred că m-am supărat, am impresia că mă apropii de ea pe o cale greșită. Indiferent ce încerc să discut cu ea, sunt incapabil să comunic. Trebuie să revăd ecuațiile lui Vrostad, se scrie V-R-O-S-T-A-D-T, din ghilimele, nivelele progresiei semantice, închid ghilimele. Văd că nu mai pot comunica cu oamenii. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cărți și pentru muzică și pentru lucrurile pe care pot să le gândesc. Sunt mai tot timpul singur în casa doamnei Flynn și foarte rar vorbesc cu cineva. 20 mai. Nu l-aș fi observat pe noul ajutor de bucătar, un băiat de vreo 16 ani, de la birtul din colț, unde mi-au de obicei masa de seară, dacă n-ar fi fost incidentul cu farfuriile sparte. Acestea au căzut pe podea, iar bucățele de porțelan s-au împrăștiat pe sub mese. Băiatul stătea acolo înmărmurit și fricoșat, ținând în mână tava goală. Fluierăturile clienților, în paranteză strigătele de «Hei, uite unde se duc paralele!» puncte, puncte, ghilimele, neîndemânaticul, închid ghilimele, puncte, puncte, și ghilimele, se pare că n-ai să faci purici pe aici, închid ghilimele, care par să urmeze invariabil spargerii de pahare sau farfurii într-un restaurant, închid paranteza, pare să-l zăpăcească și mai tare. Când a venit patronul să vadă despre ce este vorba, băiatul se ghemuie așteptându-se parcă să fie lovit. Ghilimele, hai odată, tâmpitule, strigă patronul, nu sta acolo, ia mătura și șterge. Mătură, mătură, idiotule! Vezi că bătura este în bucătărie. Închid ghilimele. Băiatul văzu că nu avea să fie pedepsit. Expresia de înfricoșare îi dispăru și zâmbi cu toată fața când se întoarse cu mătura. Câțiva dintre clienții mai gălăgioși continuau cu observațiile, amuzându-se pe seama lui. Ghilimele. Aici, fiule, uite o bucățică bună în spatele tău. Puncte, puncte. Nu-i chiar așa de prost. E mai ușor de spart decât de spălat. Închid ghilimele. Privirea sa goală se plimba pe fețele lor, oglindindu-le zâmbetele batjocoritoare și în cele din urmă un rânjet îi se întinse pe față ca un răspuns la gluma pe care cu siguranță nu o înțelesese. Mi s-a făcut rău privindu-i zâmbetul prostesc și ochii larg deschiși, strălucitori, de copil, nesigur, dar dornici să placă, și ei râdeau de infirmitatea lui, de înapoierea lui mentală. Chiar și eu râdeam. Brusc m-am înfuriat pe mine și pe toți cei care rânjeau acolo, am sărit în picioare și am strigat. Ghilimele. Tăceți odată, lăsați-l în pace. Nu-i vina lui că nu poate înțelege. Ce poate să facă? E totuși făptură umană. Închid ghilimele. Tăcerea se așternu în încăpere. Mă condamnam că mi ieșisem din fire. Am încercat să nu-l privesc pe băiat în timp ce ieșeam afară, fără să mă fi atins de mâncare. Îmi era rușine pentru amândoi. Ce ciudat e că niște oameni cinstiți și sensibili, care n-ar fi râs de un nou născut fără mâini sau ochi, ce ciudat e că își pot bate joc de unul pe care natura nu l-a înzestrat cu inteligență. M-am înfuriat la gândul că nu cu mult timp în urmă și eu fusesem bătaia lor de joc. Acum aproape uitasem. Ascunsesem în mine imaginea vechiului Charlie Gordon, pentru că acum, ca făptura inteligentă, trebuia să dea totul uitării. Dar astăzi, privindu-l pe băiat, am văzut pentru prima oară ce fusesem. Asta fusesem eu? Numai cu puțin timp în urmă am aflat că lumea râdea de mine. Acum văd că, fără să-mi dau seama, m-am alăturat lor ca să râd de mine însumi. Asta doare mai tare ca orice. Uneori îmi răsfoiesc jurnalul, văd ignoranța, naivitatea copilărească, o minte redusă privind dintr-un loc întunecos prin gaura cheii la lumina amețitoare de afară. Văd că până și în prostia mea îmi dădeam seama că sunt inferior și că ceilalți aveau ceva ce mie îmi lipsea, ceva interzis mie. În orbirea mea credeam că era ceva legat de abilitatea de a citi și a scrie și eram sigur că dacă voi căpăta aceste deprinderi, inteligența va veni de la sine. Chiar și un înapoiat mental vrea să fie ca ceilalți oameni. Un copil poate să nu știe cum să se hrănească sau ce să mănânce, totuși știe ce-i foamea. Cam așa fusesem eu și nu știusem. Chiar având conștiința situației mele înapoiate, nu realizasem una ca asta cu adevărat. Ziua de astăzi a fost folositoare pentru mine. Văzând trecutul mai clar, m-am hotărât să-mi folosesc cunoștințele și îndemânarea pentru a lucra la dezvoltarea inteligenței umane. Cine poate fi mai competent decât mine pentru asemenea treabă? Cine altcineva a trăit în amândouă lumile? Acolo sunt semenii mei, să-mi folosesc pentru ei capacitățile. Mâine voi discuta cu doctorul Strauss posibilitatea de a lucra în acest domeniu. Mă simt capabil să-l ajut să rezolve problema utilizării mai large a tehnicii aplicate în cazul meu. Am câteva idei noi. S-ar putea face atât de mult cu această metodă. Dacă aș ajunge un geniu, nu s-ar putea face același lucru și cu alte mii de oameni ca mine? Ce nivel fantastic s-ar atinge prin folosirea acestei metode la oamenii normali, dar la genii. Sunt atâtea căi de urmat. Sunt nerăbdător să încep.